sigh every night. I wonder why you treat me cold, yet you won't let me go. Every little hurt counts. Every little hurt counts. You say you're coming home, yet you never phone. Leave me all alone. My love is a strong for you. This loneliness you've given me. Yeah. I can't go on giving my life away. The boy who has to say when I should play. Yet you hurt me, desert me. Brenda Holloway, ze voelt wat wij allemaal wel eens voelen. Alles doet een beetje pijn, every little bit hurts. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 13 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Nutri-Score begint zichtbaar te worden in de supermarkt. Leeftijdsgrens social media, geen goed idee, vindt kinderrechtenorganisatie. En de Amazing Matthäus van Bachkoor Holland. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Away to find the truth within me, accept the fact that I love you, my new eternity. I hear they say what doesn't kill you makes you stronger. Must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, just another day. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Whispers echo on the summer wind, back where the love begins. When nights were so warm, with stars we could wish upon. Now those days are gone. The chance, but we lost it all somehow. Broken the spell, and our dreams lie heavy now. Could it be someday our feelings change? I hope we see it through. 'Cause I just can't stand the thought. Go when we were young and free. Love happened suddenly, and we couldn't see where we were going wrong. Now those days are gone. De jongens en meisjes van Bucks Fizz. Ooit van het Eurovisie Songfestival. Now Those Days Are Gone. was dat. En daarvoor Bakshat Lefonk met Another Day. Ons eerste onderwerp vanavond. Foodwatch voert al jaren actie voor een verplichte Nutri-score. En Albert Heijn plaatst die nu als eerste supermarkt bij alle producten. Juke Fluitsma van Foodwatch is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Juke, welkom. Hallo. Ja, die Nutri-score, wat betekent dat precies? Ja, Nutri-score is een voedselkeuze-logo. En het is speciaal voor onze gezondheid. Het is een... Ja, het is een heel mooi logo, want het is volgens onderzoek van het RIVM ook het beste logo. Het voldoet eigenlijk de beste eisen. Het is een stoplichtsysteem. A, groene A is dan de gezondere keuze. En een oranje E, diep oranje E, is de minst gezonde keuze. Ja, en we kunnen daardoor producten met elkaar vergelijken. Dat is de bedoeling. Het zit overal op, want jullie hebben de juiste stap van Albert Heijn toe. Wat is die stap van die supermarkt? Nou ja, misschien is het goed om eerst te zeggen dat het nog niet overal op staat, helaas. Nee. Het is eigenlijk de bedoeling dat dat een verplicht logo zou worden. Hè? Daar hebben we ook al jarenlang campagne voor gevoerd. De Europese Unie zou dat ook doen. Je was er eigenlijk heel enthousiast over. Maar ja, het is toch van tafel verdwenen. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee. Daar zijn we heel boos over. Maar het is nu nog een vrijwillig voedselkeuze-logo. Dus supermarkten hebben het omarmd en zetten het op hun huismerkproducten. Een aantal A-merken voedselproducenten ook. Maar nog heel veel voedselproducenten ook niet. En dat is natuurlijk een probleem. Want dan kan je niet vergelijken. Nee. Want je moet natuurlijk wel voor het schap moet je het allemaal zien. Ja. En de Albert Heijn die heeft nu de... Ja, een hele goede move gemaakt om ervoor te kiezen van, nou, oké, dat staat niet op alle verpakkingen, maar dan zetten wij het wel op de schappen, hè, bij het elektronische prijskaartje en in onze webshop, zodat onze consumenten wel kunnen vergelijken. Ja, dat is natuurlijk een heel mooie stap. Ja, daar zijn jullie heel blij mee. Dat zou je ook voor andere supermarkten willen, denk ik. Nou, zolang ja, het nog niet overal op staat, tenminste. Exact. Die Nutri-score die omvat veel meer dingen die in de levensmiddelen aanwezig zijn. Exact. Eigenlijk is het een soort optelsom of aftreksom van alles wat er op de ingrediënten en nutriëntenlijst staat. Maar ja, niemand heeft zin om door die supermarkt met een loepje te gaan om al die lijsten te lezen. Dus eigenlijk is het daar een soort som van gemaakt. De slechtere, zou ik zeggen, ongezondere ingrediënten, die worden afgewogen, gewogen tegen gezondere ingrediënten of nutriënten. Dus bijvoorbeeld zout en suiker en verzadigd vet. Energetische, dus calorieën, worden dan afgezet tegen vezels en eiwitten en groente, fruit, dus gezondere elementen. En daar komt dan die score uit, zeg maar. En dat is wat je dan in één oogopslag moet kunnen zien in de schappen. Ja. Om het ons ook echt gemakkelijker te maken om beter te kunnen kiezen. Dat zou het meest ideale zijn. Maar zover is het nog niet. En jullie kennende als organisatie blijven daarvoor strijden. Ja, zeker. Ja. Dus we zijn nog heel blij dat de Albert Heijn dit gedaan heeft. Want we hebben in januari ook de supermarkt een brief gestuurd, hè, met een appel van... Nou, jullie omarmen al die Nutri-scoren. We zien het op de huismerken, maar... Zet dat ook breder uit. Ja, neem hier je verantwoordelijkheid in, zeg maar. En nou, de Albert Heijn heeft dat gedaan. Ja. En we hopen dat dat ook voortgezet wordt. Maar inderdaad, op weg naar een wettelijke verplichting. Dus eigenlijk moet het in de hele EU verplicht worden. Ja, dat is het ultieme doel eigenlijk van wat jullie zouden willen. Nou, zover is het nog niet. Maar voor die tijd kunnen mensen al wel kennis nemen van de Nutri-score. Want jullie hebben vast wel wat op de website of de sociale media staan. Ja, absoluut. Ja, als je naar foodwatch.nl gaat, naar onze website, staat er een heel dossier over de Nutri-score met een factsheet. En dan, ja, je zou ook zelf de Nutri-score kunnen berekenen, want op zich is het helemaal geen magie of zo. En daar staat informatie over. Maar ja, het liefst zien we dat natuurlijk gewoon op de verpakkingen zelf. Maar als je erin wil duiken, ga vooral naar onze website. Daar staat van alles te vinden over de Nutri-score en hoe die dan verder ontwikkeld kan worden. En wat je nu al kan zien natuurlijk, dat is ook belangrijk. Dat staat er ook bij, neem ik aan. Er wordt wat uitgelegd. Ja, zeker. Ja, want het is gewoon echt een heel goed middel. Ik bedoel, het is niet het enige middel. Het is geen perfect logo, maar het is wel echt het beste logo wat we hebben in de strijd voor onze gezondheid. Hè, dat zegt het RIVM, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Nee. Ja, dus... Ja, wij dragen de Nutri-Score een warm hart toe, absoluut. En dat is op onze website ook te vinden. Dat is in ieder geval duidelijk. Nutri-Score overal zichtbaar in de supermarkt. Het is nog niet zo ver, maar als het aan Foodwatch ligt, dan wordt daar stevig voor gestreden. Jukke Fluitsma, dankjewel voor het gesprek en heel veel sterkte in die strijd die gevoerd moet gaan worden. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I have wandered through the past. Totale perfectie zoals we die gewend zijn van Gino Vannelli. Je hoorde van zijn nieuwe album The Life I Got, Across the Dark Night. En daarvoor, uit Frankrijk, Lara Fabian. Een Laisse-moi rêver, laat me toch dromen. Zometeen, de leeftijdsgrens voor social media is geen goed idee, vindt kinderrechtenorganisatie. Na England Dan en John Ford Coley uit de jaren 70. And we'll never have to say goodbye again. There's a tear in your eye that's reflecting the fire's glow. And I wish this night would never end. The sun ain't gonna be my friend. Lying here waiting and wishing I knew when. Show me some secret for making this time stand still. And somewhere, sometime from now, together again somehow, all of the waiting will seem like a moment and then. England Dan en John Ford Coley hoorde je. Ons volgende onderwerp. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes staat niet achter het voorstel van de Tweede Kamer om een minimumleeftijd van 15 jaar te hanteren voor het gebruik van social media. Sven Steinman van Terdesom is aan de lijn bij Herman de Bruin. Sven, welkom. Hi. Ja, de leeftijd voor sociale media, daar wil de regering, de Tweede Kamer, het na 15 jaar hebben om dat te mogen gebruiken. Daar zijn jullie het volgens mij niet mee eens. Ja, er ligt nu een voorstel vanuit de Tweede Kamer inderdaad om een leeftijdsgrens van 15 jaar of tot 15 jaar eigenlijk op te leggen voor social media gebruik. En dus ben je jonger dan 15 jaar, dan willen ze, het is toch geen verplichting, maar nee. Daar zitten ze wel naar te kijken. Dan mag je geen social media gebruiken of in ieder geval het moeilijker maken. Ja. En daar zijn we het inderdaad niet mee eens. Nee, is dat een beetje betuttelend dan? Nou, in die zin, wij vinden dat het verkeerde wordt gestraft eigenlijk, of aangepakt. Want kinderen, die kunnen er ook niks aan doen dat social media in sommige plekken gevaarlijk of verslavend is. Ja. Dat is een van de redenen, men vindt dat het verslavend is. Maar wie maakt het verslavend? Nou, naar ons idee zijn dat toch echt de techbedrijven. Ja, maar die zijn veel moeilijker aan te pakken, denk ik. Daar denkt de Tweede Kamer ook zo over. Nou ja, ik moet toch nog beter hun best doen misschien. Want er zijn ook in Europa regels in de maak. Die worden niet gesteund door Nederland op dit moment. Dus er is wel van alles mogelijk, maar dan moet men wel willen. Ja, en je haalt de rechten van het kind er ook nog bij. Jazeker, ja. Kijk, het recht van het kind is zo dat er is een VN-verdrag voor het recht van het kind. Dat heeft ook Nederland ondertekend. En er zijn een aantal zaken zoals het recht om je stem te laten horen, te leren, te spelen. Dat zijn allemaal rechten die een kind heeft. Tegenwoordig, behalve het op straat spelen, doen ze dat nu ook online. Want het is ook een deel van hun leefwereld geworden. Yeah. Dus daar moet je zeker aan houden. Dus, maar ja, hoe gaan jullie er handen en voeten aan geven? Nou, kijk, wat wij zouden graag willen zien, hè, dat kunnen wij zelf niet doen, maar we blijven oproepen dat er inderdaad betere regelgeving komt vanuit de overheid en ook vanuit Europa. Die techbedrijven waar het om gaat, dat ze ook eens beter hun best doen en kijken van, nou ja, hoe kunnen we inderdaad kinderen beter beschermen tegen de slechte dingen erop, wat zij aanbieden. Maar aan de andere kant, ook ouders kunnen hier een rol in spelen. Is gewoon ook, blijf praten met hun kinderen. Maak het een gespreksonderwerp. Heel veel onderwerpen wat we vroeger ook moeilijk vonden, hè, over seks praten, dat soort zaken, kunnen we ook inmiddels met kinderen. Ja. Dus dit kan ook van, wat gebeurt er online? Wat zie je online? En hoe kan je veilig? En daar komen we binnenkort ook met een campagne over. En om dat te bevorderen. Want dat is echt wel mogelijk. Ga lekker kletsen met elkaar en heb het gezellig. En dan komen de beste gesprekken, maar ook de beste raden. En weet ook ouders, heel veel kinderen groeien op in een tijd dat je en het echte leven hebt en de online wereld. Ja. En dat is gewoon een deel van de leefwereld geworden. Kun je de ouders instrueren om dat te gaan doen? Of zeg je, ja, die mensen moeten gewoon met hun kinderen gaan praten. Dat lijkt me verstandig. Nou, dat instrueren wordt heel moeilijk. We kunnen ze wel tips geven natuurlijk, hoe je het aan kan pakken. En kinderen uiteindelijk, die moeten het ook willen. Dat is ook bij de kind zit uiteindelijk heeft ook een rol hierin. Ja. Maar we kunnen wel proberen om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ja. Het is belangrijk. En zeker in een tijd inderdaad waar ons inzien te weinig gebeurt om de online leefwereld veiliger te maken, moeten we het heft in eigen handen nemen. Ja, en je hebt het over tips. Kunnen mensen die tips ergens tot zich nemen? Uiteindelijk wel op de website van terdesom.nl. Daar staan ze straks op. Maar dat is allemaal in de maak zodra die campagne online komt. Dat duurt nog even. Ja. Je bent nog niet zo ver om dat te gaan doen. In april, begin april, ja. Begin april. Dan wordt het. Stel dat de Tweede Kamer voor die tijd nog zegt van, nou, we nemen de uitgangspunten van Terdesom over. Of verwacht je dat niet? Ik weet dat ze wel willend staan over onze ideeën. Want we praten ook met Kamerleden over dit onderwerp. Dus ze willen ook heel graag iets doen. En dus wat dat betreft pleit het voor hem. Ze doen ook iets. Ze willen ook graag alleen naar ons idee. Dus pakken ze de verkeerde. Richten ze hun pijlen op de verkeerde. En zouden het net even iets anders moeten. Het is positief dat ze daarmee aan de gang gaan. Nu nog even op de goede richting wijzen. Ja, dat is zeker zo. Dat heb je in ieder geval wel duidelijk gemaakt. Want die minimumleeftijd van 15 jaar hanteren voor kinderen die minder gebruikt moeten worden op sociale media, dat zien jullie niet zitten. Er zijn hele andere methoden om dat te doen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door Sven Steinman. Dank voor het gesprek, Sven. En heel veel succes met deze actie weer. Ik zal jou nooit vertellen hoe mijn hart breekt. Breekt bij een klein gebaar of een woord dat jij spreekt. Hoe mijn hart dan breekt. Ik zal jou nooit kunnen zeggen hoe mijn hart breekt. Als bij een klein gebaar of een woord dat ik spreek, ik jouw hart doorbreek. Blijven wij bij elkaar, om mild op ons hart te kweken. Blijven wij bij elkaar, totdat hart niet meer kan breken. Zal ik jou ooit kunnen zeggen hoe mijn hart breekt? Als door een misverstand er was niets aan de hand, ik jouw hart weer breek. Zal ik jou dan vertellen hoe mijn hart breekt? Breek bij een klein gebaar of een woord dat jij spreekt. Hoe mijn hart dan breekt. Blijven wij bij elkaar om eens dezelfde taal te spreken. Blijven wij bij elkaar tot het hart niet meer zal breken. Blijven bij elkaar, totdat hart niet meer zal breken. Blijven bij elkaar, om mild op ons hart te kweken. Blijven bij elkaar, totdat hart niet meer zal breken. Blijven wij bij elkaar. Blijven wij bij elkaar. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

Dankjewel. Ja, de meezing, Matthäus, het is een moeilijke materie, toch? En dan zomaar meezingen als publiek? Of gaat het anders worden? Vorig jaar hebben we dit project voor het eerst gedaan. Mm-hmm. Dat was de meezing, Matthäus, voor mensen met dementie. Ja. Het werkt zo in ons menselijk brein dat je, als je een hersenaandoening krijgt, je veel dingen vergeet, maar de basisdingen in je lijf, zeg maar, zoals onder andere muziek, die blijven heel goed zitten. En dan blijkt dat mensen met dementie die vroeger in een koor gezeten hebben en de Matthäus hebben gezongen, die teksten gewoon nog kunnen en die muziek ook nog herkennen. Je bent op zoek naar mensen die daaraan mee kunnen doen, denk ik. Ja. Maar gaat het dan echt om mensen die minder goed kunnen zingen? Nee, die kunnen niet goed zingen. Ze moeten die teksten kunnen ze allemaal. Dus dat is het probleem niet. Ja. Maar je zoekt wel mensen die daaraan mee willen doen, dat drempeltje over willen stappen om dit te gaan doen. Precies. Want het is een participatieproject en daar kunnen gewoon mensen met een goed werkend brein aan meedoen. Daar hebben zich al honderden amateurzangers voor aangemeld, meer dan 100. Die dus echt in de Nieuwe Kerk samen met Dagkoor Holland en solisten van ons daar gaan zingen. Die gaan dan delen van de Matthäus, de mooiste koralen en aria's zingen. Ja, ja. Maar het is zo prachtig om te zien dat mensen met dementie, die moeten natuurlijk vroeger in de koor gezongen hebben en dit wel kennen, want dat ga je niet nu nog leren. Maar er zijn genoeg mensen die vroeger jarenlang in koren hebben gezongen en die Matthäus honderden keren hebben uitgevoerd. En dat zijn gewoon amateurzangers. Ja. En het blijkt dat door verschillende steden, door heel Nederland, dat daar participatiekoren voor zijn. En daarin word je als persoon met dementie opgenomen als je denkt, dit heb ik vroeger gedaan. En dat denk je waarschijnlijk zelf niet, maar jouw partner, jouw zus, verzin het maar, je buurvrouw die zegt, joh, jij zong dat toch vroeger, ga je een keer mee. Ja. Ja, en dan hoor je dat en dan komt de tekst ook weer terug misschien wel. Ja, dan komt dat allemaal terug. Ja. En die mensen die hebben vroeger met veel plezier gezongen, maar kunnen vanwege die dementie eigenlijk niet meer in een gewoon koor functioneren. Ja, ja. Want die raken het spoor bij, staat tijdens de repetitie. Ja. Die moeten wellicht geholpen worden met vervoer of het vinden van de weg. En daar heb je dan mantelzangers voor. Dat zijn mensen die meezingen en die begeleiden zo iemand. En nu zijn wij op zoek naar mensen met een hersenaandoening die zeggen, oh, dat heb ik. Of die zullen dit waarschijnlijk niet horen, maar wellicht dat hun mantelzanger deze oproep wel hoort, of de dochter of de zoon. Van mama of papa heeft dat vroeger ook gezongen, wellicht wil hij of zij zich daarvoor aanmelden om dat nog eens te doen. Het wordt niet een volledige Matthäus Passion, zoals je zei, maar wel de grote delen eruit en ook de solisten van het Dagkoor Holland zijn aanwezig, toch? Precies. Ja. Want die 3 uur is een veel te lange zit. Dus dit is gewoon op woensdagmiddag van 4 tot 5:30, 1,5 uur muziek. En sommige delen worden door het publiek in de kerk ook meegezongen, want die nodigen we van harte uit om ook mee te zingen. Maar alle grote delen die worden op het koor of op het toneel, zeg maar, gezongen door de participatiezangers, de mensen met een hersenziekte en hun mantelzangers, plus ons koor. Als je je aan wilt melden, hoe doe je dat? Dan moet je naar bagkoorholland.nl en dan op concerten klikken. Ja. En dan vind je daar de meezing Matthäus en alle informatie. En mensen die denken, ja, dat wil ik ook wel eens meemaken, maar ik ga niet mee zingen. Is het publiek ook welkom? Die zijn van harte welkom. En als ze het leuk vinden, dan kunnen ze de partituur downloaden om achter in de kerk zich te verschuilen als ze niet durven. Of gewoon op de eerste rij te gaan zitten. En ze kopen gewoon een kaartje of ze komen luisteren omdat ze iemand kennen die meezingt. Of omdat precies, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Robin Teel van het Bagkoor in Holland. En we gaan de Matthäus op 16 april horen. Op een hele andere manier. Als u me korter wil horen, dan kan u ook 16 april in de Nieuwe Kerk in Delft zijn. Nogmaals dank. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book my myself into a soul asylum. I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You're half the world away. You're half the world away. And when I leave this planet, you know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a hole and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You're half the world away. You're half the world away. You're half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. You're half the world away. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. I don't feel down. Dit is De Late Avond. Sleep tonight, I may not ever. The sins of the past have come, see how they sit down together. Outside my window, outside my door. And I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. This is how the